Injil Lukas bab 22. Nalika samono wis ngarepake riyaya roti tanpa ragi kang aran Paskah, para pangareping imam lan para ahli Toret padha golek dalan anggone bisa nyedani Yesus amarga padha wedi karo wong akeh. Yudas kang peparap Iskariot panunggalane sakabat 12 tumuli kasurupan dening iblis. Banjur lunga marani para pangareping imam lan para leluraing jagabaya padaleman suci perlu rembukan bab anggone bakal ngulungake Yesus. Wong-wong padha bungah lan sarujuk bakal padha aweh opah. Yudas nyaguhi sarta wiwit nalika iku tansah golek dalan bisane ngulungake Yesus ora nganti kasumurupan ing wong akeh. Bareng tekan dinane riyaya roti tanpa ragi, yaiku dina anggone wong-wong padha nyembelih cempening Paskah, Yesus banjur ngutus Petrus lan Yohanes dawuhe, "Kowe padha lunga nyawisna Paskah kang bakal padha kita pangan." Unjuke wong loro mau, "Karso paduka anggen kawula sami nyawisaken wonten ing pundi?" Paring wangsulane Yesus, "Menawa kowe padha lumebu ing kutha, kowe bakal kepethuk wong kang gawa jun isi banyu. Iku banjur etutna tekan omah kang dileboni. Lan kondo marang kang duwe omah iku, guru ndangu dateng panjenengan, endi kamare sing kena dianggo mangan Paskah bebarengan karo para sakabatku?" Wong iku banjur bakal nuduhake marang kowe kamar gedhe ing dhuwur kang wis katata. Kowe padha nganakno pacawisan ana ing kono. Sakarone banjur padha mangkat, tinemune iya trep kaya kang kapangandikaake dening Yesus, nuli padha nyawisake Paskah. Bareng wis tumeka ing wayahe, Yesus banjur lenggah dahar bebarengan karo para rasule, tumuli padha dipangandikani. "Aku wis kepingin banget dahar Paskah iki bebarengan karo kowe kabeh, sadurunge aku nandang sangsara. Awit aku pitutur marang kowe, aku ora bakal mangan iku maneh nganti iku wis kelakon ana ing kratoning Allah." Sawuse mangkono panjenengane banjur mundhut tuwung saos syukur nuli ngandika, "Iki tampanana lan edumen kang warata. Sabab aku pitutur marang kowe, wiwit saiki aku ora bakal ngombe pametuning wit anggur maneh nganti kratoning Allah rawuh." Tumuli mundhut roti, saos syukur banjur nyuwil-nyuwil roti mau kaparingake marang para sakabat kalawan ngandika, "Iki badanku kang kaparingake marga saka kowe. Iki tindakno minangka pangeling-eling marang aku." Mangkono uga tuwunge sawuse dahar pangandikane, "Tuwung iki prajanjian anyar kang sarana getihku kang kautahake marga saka kowe. Nanging delengen, tangane wong kang ngianati aku nunggal karo aku ana ing meja kene. Sabab putraning manungsa pancen bakal jengkar miturut ing pepestene. Nanging bilai wong kang dadi margane anggone kaulungake." Banjur padha wiwit takon tinakon, panunggalane iku sapa to kang bakal tumindak mangkono. Kacarita para sakabat iya padha padudon bab panunggalane sapa kang bakal dianggep gedhe dhewe. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau, "Raja-rajane para bangsa iku mrentah marang kawulane, lan kang padha nguasani iku diarani kang paring pangayoman. Nanging kowe kabeh iku ora mangkono. Malah kang gedhe dhewe ana ing antaramu iku dadi kaya kang anom dhewe, lan kang dadi panuntun dadi kang ladeni. Amarga sapa to kang luwih gedhe, kang linggih mangan apa kang ladeni? Rak kang linggih mangan, ananging aku iki ana ing satengah-tengahmu dadi kang ladeni. Kowe kabeh iku kang tansah tetunggalan karo aku sajrone aku kena ing godha rencana. Sarta aku wis nyawisake kraton kanggo kowe kabeh kaya dini ramaku anggone wis nyawisake marang aku. Supaya kowe padha bisa mangan lan ngombe tunggal samejo karo aku ana ing kratonku. Apa maneh kowe bakal padha linggih ing dampar lan ngadili talere Israel rolas. Simon, Simon, weruwo. Iblis banget anggone ngintri kowe kaya gandum. Nanging kowe wis dak dongaake supaya percayamu ora ilang. Lan kowe menawa wis maratobat, sadulur-sadulurmu padha santosakno. Atur wangsulane Petrus. Gusti, kawula cumadhang belani panjenengan, sanadyan ngantosa dipun kunjara lan dumuginipun pejah pisan. Nanging Yesus ngandika, aku pitutur marang kowe, Petrus. Ing dina iki bakal ora ana jago kluruk, sadurunge kowe nyelaki aku nganti ping telu. Yesus banjur ngandika maneh, nalika kowe padha tak utus kae, ora nggawa wadah duit, kantong utawa trumpah, apa kowe tau padha kekurangan apa-apa? Ature para sakabat, mboten babar pisan. Pangandikane Yesus, nanging saiki iki, sapa kang duwe wadah duit, kawanen, mangkon uga kang duwe kantong, lan kang ora duwe pedang, ngedolo jubahe kanggo tuku. Amarga aku pitutur marang kowe, nas ing kitab suci iki iya kudu kayektenan tumraping aku. Panjenengane bakal kaetang kagolongake para kraman. Amarga apa kang katulis tumrap ing aku iku lagi kelakon. Unjuke para sakabat, Gusti, menika wonten pedang kalih. Paring wangsulane Yesus, wis cukup. Yesus banjur miyos tindak menyang Gunung Saitun kaya adate. Uga kaderekake dening para sakabate. Sarawuhe tekan kunu, para sakabate padha dipangandikani. Padha ndedonga supaya aja nganti kena ing panggodha. Panjenengane banjur misah, doe kira-kira sapambalang watu. Nuli jengkeng ndedonga, ature, Duh Rama, menawi paduka marengaken, mugi tuwung menika kapundhuta saking kawula. Nanging sampun pikajeng kawula, namung karsa paduka ingkang kalampahan. Banjur diketingali malaikat saka ing langit kang nyantosake panjenengane. Panjenengane giris banget lan saya ngepeng anggone ndedonga. Riwene nganti kaya tetes ing getih kang padha tumiba ing lemah. Banjur jumeneng saka anggone ndedonga lan tindak muruki para sakabate. Ketemu padha turu margo saka sedhihe. Nuli padha dipangandikani. Ya gene kowe padha turu. Tangiyo lan ndedonga supaya aja padha kena ing panggodha. Sajrone isih ngandika, ana wong sagrumbulan teka. Kairit dening panunggalane sakabat rolas kang jenenge Yudas. Iku banjur nyelaki Yesus arep nucup. Yesus banjur ngandika marang wong iku, "Hei Yudas, anggonmu ngulungake putraning manungsa apa sarana nucup?" Kang padha nderek Yesus bareng ngerti apa kang bakal kelakon, banjur padha munjuk, "Gusti, menapa kepareng kawula lawan srana pedang?" Ana panunggalane tumuli medang abdine Imam Agung. Kupingi tengen kaperung, nanging Yesus ngandika, "Wis samono wae." Kupinge banjur kaasta kawarasake. Yesus tumuli ngandika marang para pangareping imam lan para kepalane jaga baya padaleman suci sarta para pinituwa kang padha teka sumedya nyekel panjenengane. Apa aku iki kok anggap begal? Dene anggonmu padha teka si kebegaman pedang lan pentung? Mongko saben dina aku ana ing tengahmu. Ana ing padaleman suci, kowe ora padha nyekel aku. Nanging iki wektumu, lan iya iki panguasane pepeteng iku. Yesus banjur dicepeng, lan digawa lunga saka panggonan kono. Diirit menyang daleme Imam Agung. Ana dene Petrus ngetutake saka ing kadoan. wong-wong padha daden geni ana ing satengahing plataran lan banjur padha linggih gegeni. Petrus iya melu linggih ing kono. Nuli ana abdi wadon weruh Petrus linggih cedhak geni banjur ditamatake. Tumuli alok. Wong iki iya panunggalane. Nanging Petrus selak pangucape. Boten, kula boten wanuh kalih wong niku. Ora lecuwe ana wong liyane kang weruh Petrus lan banjur alok. Sampeyan niku inggih tunggale. Nanging wangsulane Petrus. Dede, kula dede. Lan kira-kira let sajam ana wong liyane maneh kang alok kanthi yakin. Temenan, wong iki ya tunggale. Sebab iki ya wong Galilea. Nanging Petrus mangsuli pangucape. Dede, kula boten ngerti napa sing mangkandhake niku. Sanalika iku uga nalika Petrus ngucap mangkono iku ana jago kluruk. Yesus banjur minger mirsani Petrus. Petrus nuli kelingan yen Gusti wis ngandika. Sadurunge jago kluruk ing dina iki, kowe wis nyelai aku kaping telu. Petrus nuli metu lan nangis keloro-loro. Yesus dipoyoki dening wong-wong kang padha nahan panjenengane sarta digebaki. Pasuryane ditutupi dening wong-wong lan disuwuni pirsa. Coba bedheken sapa sing gebuki kowe iku. Kacoba iku isih akeh maneh panguman umane marang panjenengane. Bareng wis esuk para pinituaning bangsa Yahudi, para pangareping imam lan para ahli Taurat padha nganakake parepatan. Yesus banjur diladekake marang ngarsane pradoto agomo. Nuli padha ndangu. Menawa kowe iki Mesias, kondho marang aku kabeh. Paring wangsulane Yesus. Sanadyan aku kondho marang kowe kabeh, kowe bakal padha ora ngandel. Lan sanadyan aku takon opo-opo, kowe kabeh bakal ora mangsuli. Wiwit saiki, putraning manungsa wis lenggah ana ing satengening Allah kang maha kuwasa. Wong-wong mau banjur padha ngucap, yen mangkono, kowe iku putraning Allah. Paring wangsulane Yesus. Kowe dhewe kang padha kandha, yen aku iki putraning Allah. Banjur padha kandha. Apa perlune kita isih padha golek paseksi maneh? Kita wis padha krungu dhewe saka pangucaping.